Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 dzień stycznia, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobnie w poniedziałek prezydent zdecyduje, czy podpisze ustawę wprowadzającą reformę edukacji. Koleje dużych prędkości mają szansę powstać w Polsce pod warunkiem, że znajdą się na to pieniądze. Kto zostanie najpopularniejszym polskim sportowcem minionego roku? Za chwilę u nas relacja z gali mistrzów sportu. Do poniedziałku prezydent Andrzej Duda musi zdecydować, co zrobi z nowelizacją prawa oświatowego. Ustawę może podpisać, odrzucić albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski mówił dzisiaj na antenie Trójki, że prawdopodobnie właśnie 9 stycznia w poniedziałek poznamy decyzję Andrzeja Dudy. Wszystko wskazuje na to, że właśnie w poniedziałek decyzja zostanie podjęta i ogłoszona. Pan prezydent wielokrotnie mówił w wywiadach o tym, jaki ma pogląd na poszczególne aspekty tej reformy, która w jego przekonaniu jest niezwykle ważna i potrzebna. Natomiast ma oczywiście swoje wątpliwości i dlatego spotykał się z przedstawicielami także tych środowisk, które krytykowały tę ustawę. Reforma edukacji ma przywrócić od września 8-letnią szkołę podstawową i 4-letnie liceum. Szkoły zawodowe mają zostać zastąpione szkołami branżowymi, zlikwidowane mają zostać gimnazja. Te zmiany krytykuje część nauczycieli i rodziców, a także opozycji. Jeśli znajdą się pieniądze, w Polsce powstaną koleje dużych prędkości, zapowiada minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Linia ma łączyć Warszawę z Łodzią, Kaliszem, Poznaniem i Wrocławiem. Pociągi rozwijałyby prędkość 350 km na godzinę. Z technicznego punktu widzenia według ministra projekt jest realny, ale na razie nie ma źródeł finansowania inwestycji. Technicznie jesteśmy do tego gotowi. Nasi inżynierowie budowniczy dowiedli, że są do tego gotowi, potrafią, są w stanie to zrobić. Problem tylko polega na tym, aby znaleźć źródła finansowania. Jeżeli będziemy mieli źródła finansowania, zapewne projekt będzie można realizować. Musimy być optymistami. To nie jest nic, co nas przerasta. Przypomnijmy, pod koniec 2011 roku ówczesny minister transportu Sławomir Nowak zamroził wszelkie prace nad kolejami dużych prędkości do 2030 roku. Jednak 3 lata później Polska zgłosiła projekt do planu inwestycyjnego Komisji Europejskiej. W Teatrze Polskim w Warszawie trwa gala mistrzów sportu. Plebiscyt przeglądu sportowego i telewizji polskiej na najlepszego sportowca 2016 roku. Na miejscu jest Monika Sułkowska. Moniko, czy wiemy już, kto jest tym najlepszym? Nie wiemy jeszcze tego. Dopiero zacznie się ogłaszanie wyników plebiscytu, wyników głosowania kibiców od miejsca 10, ale już znamy laureatów statuetek, zdobywców tych, których wybrała kapituła. I tak super czempionem, czyli laureatem statuetki za całokształt kariery został Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, który nigdy nie wygrał plebiscytu przeglądu sportowego. Jeśli chodzi o odkrycie roku, została nim Maria Andrzejczyk, nasza oszczepniczka. Imprezą roku ogłoszono Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, a najlepszym sportowcem niepełnosprawnym została Natalia Partyka, która przypomnimy w Rio wygrywała złoto zarówno indywidualnie, jak i w drużynie. Jeśli chodzi o głównych faworytów plebiscytu, to wydaje się, że tutaj ostateczna warka to będzie między Anitą Włodarczyk i Robertem Lewandowskim. Przekonamy się, czy wygra popularność piłki nożnej, czy też dwukrotne złoto olimpijskie i rekordy świata. Monika Sułkowska, dziękuję za relację. Wszystko będzie jasne już wkrótce i wyniki plebiscytu poznamy w serwisie sportowym Trójki kilka minut po 23. A na koniec jeszcze relacja ze stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ulice miasta pełne są zaparkowanych na ulicach motorówek. Ta powszechna praktyka wynika z oszczędności, bo za cumowanie w porcie trzeba zapłacić rocznie w przeliczeniu 10 tysięcy złotych. Anna Dudzińska. Ulice dzielnicy Albatin, gdzie mieszka wielu właścicieli łódek, zmieniły się w miejsca do cumowania. Powstały nawet małe warsztaty reperujące uszkodzenia i punkty, gdzie motorówki mogą zostać umyte. Władze Abu Zabi podkreślają, że zgodnie z prawem łodzie należy cumować w miejscach do tego wyznaczonych, a ulice do takich nie należą. Zdarza się, że łodzie utrudniają ruch, narzeka jeden z mieszkańców stolicy, cytowany przez dziennik The National. Jego zdaniem najgorsza sytuacja jest wtedy, gdy oprócz małych motorówek przed domami pojawiają się przyciągnięte na przyczepach większe drewniane jachty, które ograniczają ruch samochodowy. Zima w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest idealnym momentem do uprawiania sportów wodnych. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. I kończymy serwis Trójki, zapraszając na kolejne o 23. W nocy w górskich dolinach nawet minus 34 stopnie, w Zakopanem minus 27, w Kielcach minus 23, w Rzeszowie, Katowicach i Białymstoku termometry pokażą minus 21, w Warszawie i Suwałkach minus 17, mniejszym rosną zachodzie i na północy od minus 6 do minus 12 i tam przelotne opady śniegu. Jutro na wschodzie i w centrum mroźnie i słonecznie, na zachodzie więcej chmur i tam słabe opady śniegu. W Zakopanem minus 14, w Przemyślu minus 12, w Katowicach minus 11, w Łodzi minus 8, w Gdańsku minus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rozwiąże wszystko, tylko jego śmierć. Tu chodzi o dobro ogółu. Juliusz Cezar w reżyserii Barbary Wysockiej, laureat Złotego Jorika dla najlepszej inscenizacji szekspirowskiej w sezonie 2015-16. Teatr powszechny, teatr, który się wtrąca. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego saksofonista Cezariusz Gadzina z Polską Orkiestrą Radiową w nowym utworze Macieja Małeckiego Poemat jesienny. W programie również utwory Aleksandra Zarzyckiego i Romana Palestra. Całość pod batutą Michała Klauzy. Niedziela, 15 stycznia, godzina 19. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. The boy I love's got another girl. Might be fucking her right now. I don't have an apartment. Thought if I was smart I'd make it far, but I'm still at the start. Guess I'm contagious. It'd be safest if you ran. Fuck, that's what they all just end up doing in the end. Take my car and paint it black. Take my arm, break it in half. Say something, do it soon. It's too quiet in this room. I need noise. I need the buzz of a sub. Need the crack. Need some blood in the cup. I need noise. I need the buzz of a sub. Need the crack of a whip. Need some blood in the cup. I need blood in the cup. I need blood in the cut. Met back up with the boy I love. Cried on the streets of San Francisco. I don't have an agenda. All I do is pretend to be okay, so my friends can't see my heart in the blender. And lately, I've been killing all my time. Reading through your messages, my favorite way to die. Take my head and kick it in. Break some bread for all my sins. Say a word, do it soon. It's too quiet in this room. I need noise. I need the buzz of a sub. Need the crack of a whip. Need some blood in the cup. I need noise. I need the buzz of a sub. Need the crack of a whip. Need some blood. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to była Kay Flay ze swojej najnowszej epki Blood in the Cut. Jest mi bardzo miło przemawiać do Państwa po raz pierwszy na falach radiowej Trójki, choć nie do końca swoim głosem, bo sezon przeziębień mnie nie ominął, ale może w paru słowach na początek chciałabym wyjaśnić, skąd głowa, serce, baza, skąd nazwa audycji. Jest to termin zapożyczony ze świata perfum, ze świata konstrukcji zapachu. Nie chcę się za długo na ten temat rozwodzić, ale powiem tylko tak. W ten sposób mówi się o zapachu jako o zjawisku, które rozgrywa się w czasie. I ilekroć zainteresowana światem perfum czytałam, w jaki sposób ludzie piszą o zapachach, zawsze było w tym dużo czegoś, czego brakuje mi w opowieściach o muzyce. Tego, że jest to doświadczenie, jest to coś, co rozgrywa się w czasie przed nami. Nie jest to punkt na liście przebojów, nie jest to przedmiot krytyki, jest to doświadczenie, które chcemy przeżyć. Jest to konstrukcja uczuć, która została dla nas przygotowana przez twórców tej właśnie muzyki. No to co na początek? Nuty głowy. Nuty głowy są najbardziej ulotne, najmocniejsze. Są początkami tego, co przeżywamy. Jak taki początek może brzmieć? Może brzmieć na przykład tak. My most likable song ever. Coca-Cola, lipstick ring, go dance all night, I've got dancing legs, woo, I've got dancing legs. They won't stop me dancing, no, they won't stop me dancing. Kiss me, just kiss me Aphrodite, just the way you like it, just the way you like it. Kiss me, lipstick ring, oh, that's the way you like it. Albo tak. To był najpierw Michael Fassbender, który więcej gra w filmach niż śpiewa, z filmu Frank. To była najbardziej lubiana piosenka Franka. Po nim Damon Albarn z utworem Parakeet z albumu Everyday Robots. No, takie miniatury mogą nas wprawić w dobry nastrój i przygotować na utwory, które są nieco bardziej złożone. Na przykład taki, który opisuje, jak pod ciśnieniem tworzą się skomplikowane i piękne struktury, takie jak diament. Precious making diamonds disperse the white light.

Michelle and the Giocello w utworze Comet Come to Me z gościnnym udziałem Shari Warden z My Brightest Diamond. To jest ten moment, w którym chciałabym Państwa zostawić na kilka utworów bez mojego wspaniałego, zakatarzonego głosu. Przypominam, że słuchacie Państwo pierwszego odcinka audycji Głowa, Serce, Baza. Myślę, że dotarliśmy już do etapu serca. Posłuchacie teraz Państwo utworu Roberta Wyatta, Out of Season, a zaraz po nim odezwie się genialna, młodziutka Kate Tempest.

We are lost, we are lost, we are lost, and still nothing will stop, nothing pauses. We have ambitions and friendships and courtships to think of, divorces to drink of, the thought of the money, the oil. The planet is shaken and spoiled, and life is a plaything, a garment to soil, toil the toil. I can't see an ending at all, only the end. How is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts? To make room for alien structures, develop, develop, and kill what you find. If it threatens you, no trace of love in the hunt for the bigger buck. Here in the land where nobody gives a fuck. Nikt nie zauważył. Nie, ktoś zauważył. Widać to po emoji, jakie wysłali. To była Kate Tempest. Nie mam pojęcia, dlaczego powiedziałam młodziutka Kate Tempest, ale może świeżość, pasja, z jaką przedstawia swoją muzykę, jest porywająca. I jeśli to ma być głos młodszego pokolenia, to ja jestem bardzo, bardzo za. To jest taka muzyka, w której można się zanurzyć po uszy. Nie chcę Państwu przerywać tego zanurzenia. Będę mówić jak najmniej. Teraz Roisin Murphy przedstawi to, co można zrobić z pojedynczym utworem, w jaki sposób może on rozwijać się wielowątkowo i połączyć tyle kontrastujących części. Don't call me a wasted. You came to your conclusions. I'm all about your opinions. Don't hide your A quiver of cobras has a vitality. An intimate enemy, resentment. A lounge of dragons, like mold, resentment grows. Unforgivable. There's no way to be good. There's simply a million ways to be more or less bad. He had to find religion to measure his evil against. Too much information, too much time has passed, too much history. Humans are fucked. A smack of jellyfish. So complex, even the most simple of us needing one another. In the wake of resentment, only broken hearts, shattered souls. To była Roisin Murphy w piosence Thoughts Wasted z jej najnowszego albumu Take Her Up to Monto. Po raz kolejny artystka współpracowała z producentem Eddiem Stevensem. Tutaj ciekawostka, Eddie Stevens odpowiada również za brzmienie jednego z moich ulubionych polskich albumów, mianowicie drugiej płyty zespołu Paris Tetris. Ten utwór, a szczególnie jego środkowa część, ta, która być może Państwu przypomniała trochę motywy z Philipa Glassa, mnie osobiście bardzo kojarzy się z twórczością Owena Paleta, znanego również pod pseudonimem Final Fantasy. To jego krótki utworek. Girl, I love you, but sometimes I need a day. As a reason, don't you mind? You can take one too. Don't you mind? Don't you mind? Tematy dość ciężkie. Poruszane w piosenkach, które przed chwilą Państwo słyszeli o kryzysie kultury w Europie i na świecie, o naturze ludzkiej, w której, jak śpiewa Roisin Murphy, nie ma sposobów na bycie dobrym, są tylko sposoby na bycie mniej lub bardziej złym. No to może troszkę lżejsze tematy w tej chwili. Wrócimy do Michaela Fassbendera, który w tej piosence kolejnej z filmu Frank zaśpiewa o kłaczku na dywanie, który w przeciwieństwie do innych fragmentów tego przedmiotu wnętrzarskiego nie został zdeptany i zastanawia się w sumie dlaczego. Lonely little carpet tough, a twisted woolly Joshua tree, surrounded by its fallen friends, alone in threadbare woven field, lone, standing tough. Defy the foot. What age are you? Carpet years, is it spring and you're the first to wake, or are you old but still strong enough to keep what winter wants to take? Lone, standing tough. Defy the Is it luck that you're still standing and you've not been flattened too? Do you tremble in the little wind that's squeezed out by my shoe? Lone, standing. standing tough. Defy the foot as your toughness mutated, so your strands are made of steel. Is it sheer determination? You'll never bend beneath the heel. Alone, standing tough. Defy the foot. Pieszczotliwie rano. To była Ksila z albumu Ola Walickiego, Kaszebę 2. Śpiewał Olo i śpiewał również Bunio, znany państwu z zespołu Dick for Dick, D4D i innych pochodnych tej nazwy. Tekst do akurat tej piosenki na albumie Kaszebę 2, który jest zbiorem różnych dzieł, różnych tekściarzy, napisała Ania Lasocka, niegdyś basistka zespołu Kobiety. Jest to mój ulubiony utwór z tej płyty. Przy okazji wspomnę, że jeśli chcieliby się państwo podzielić jakimiś przemyśleniami na temat Ksili, na temat kłaczków na dywanie, czy też na temat schyłku cywilizacji europejskiej, e-mail do audycji to głowa, serce, baza, pisane razem, bez żadnych znaków przestankowych, @polskieradio.pl. Tabitai, give me juicy steak, give me sweet cake, give me, tabitai, fried chicken, chocolate pudding, give me, tabitai. As human race, let's keep our trace. This was our place where we made love. To była Yoko Ono w numerze Tabetai, a teraz Rufus Wainwright, Going to a Town. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes. They never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you, America. Making my own way home. Ain't gonna be alone. I got a life. Christ in blood. I'm so tired of America. I really need to know. I may just never see you again, or might as well. You took advantage of a world that loved you well. I'm going to a town that has already been down. I'm so tired of you, America. Making my own way home. We're gonna be alone. I got a life to live, America. I got a life. Naprawdę uważacie, że można iść do piekła za to, że się kochało? Pyta piękny nudziarz Rufus Wainwright w piosence Going to a Town. Zbliżamy się już do końca audycji Głowa, Serce, Baza. Było mi ogromnie miło przedstawiać Państwu tę muzykę. A końcówkę audycji mamy nieco filmową, bo będzie to utwór, który mnie skojarzył się bardzo z serialem Westworld. I utwór, który w serialu Westworld powraca wielokrotnie. Na początek będzie to Amanda Palmer i Jason Webley, The Fear Song, a potem utwór Claude'a Debussy'ego w wykonaniu Jeana Ephraima Bawuzeta. Audycję przygotowały Aleksandra Baszun i Ewa Redel. Ja się nazywam Gaba Kulka. Dobranoc. Don't want to scare you, but we need to talk. It's only fair that you know a few things about me before we start. And if you determine, after learning of this little issue of mine, that you need to go, I won't be surprised. You strike me as someone who seemed quite a lot, but in my honest opinion, I doubt this will work. Like you thought there's something specific I need you to do. If you're up to the task, but you don't seem to be, from the way that you're still staring back with no change of expression. But hey, you can give it a shot. I wish I was afraid, because I've seen how people work. I've watched them all these years. They are not driven by ambition. All their motors run. I bared my neck to the teeth of a knife. They put my head underwater for minutes. I didn't mind. I've been blind, bound and tied. At the mercy of strangers, they beat me whatever. My heart didn't race. I was fine. I got them to hang me from terrible heights. They took me to places of poverty, malice, unspeakable war. I have seen people die. They left me at night in the heart of the forest. The air full of noises, the creatures that eat us just feed from my faces. Their wild cry sounded and darkness surrounded. And still, I did not bat an eye.